واتبع أثره وقضاه إلى يوم الدين. وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، دوت إمام إمام أمتتبيس لك السير نزولي فتكملين من الله أمين من الله يوتي المسؤول سيميين ولويتو أنا تكمبوشا وقسيمة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذيك شيطان أنا قصدي هذا كتير ودوي بينهم في الخمر والميسر كتير ودوي pombe na kamari. Pombe inafunika akili ya mwanadamu, anatoka katika matendo yake, anahama kutoka matendo ya mwenye akili yanakuwa katika matendo ya nyama au zaidi. Walmaisi sasa akili yake ikiuka kifunika hawezi kupambanua baina ya heri na shari, anaanza kufanya vitendo vya ajabu. Bila shaka ni hali inasababisha uadui. Waimaisi kucheza kamari, imesimama juu ya kuwahudumu watu na kula mali zao kwa baba kwa hulma, na hii pia inasababisha uadui baina ya watu. Nani anayeamrisha kwa uadui? Shetani. Ili Allah tabaraka wa taala sema ili liyasuddakum an dhikrillah, awazuie nyinyi kutokana kumwabudu Allah, kumtaja, kwa sababu ni sababu ya kuwepo katika hii dunia. Dhikrullah subhanahu wa taala na ibadatu, na ibada ya Allah subhanahu wa taala ni katika kumtaja. Wa an salat, nafila taibu ya salat jamaa karewa ayuhu, inapika taimi ya sala anashughulishwa na kamali, cheza kamali. Na hili huku katika mipano yake ni vitu ambavyo vinawekwa juu malipo fulani ndani yake. Ukishinda unapata kitu fulani, ukishinda wewe unapata kiasi fulani. Umekatazwa katika dini yetu. Madhara yake yanasababisha uadui, na vile vile inazuia kutokana kumtaja Allah. Wa ala sala, Mola wetu anasema fa hal antum muntahun, je, nyinyi mko tayari kujizuia vile vitu ambavyo vinasababisha uadui baina yenu, na vile vile vinazuia kutokana na sala na kumtaja Allah mwabudu na sala. Hii sehemu ilikumbusha kwa nukta nyingine, kwa sababu ashaitu ishaiti weka alhirbia kujenga ubaguzi na matabaka. Pia ileze kukusanya hizi adhabu athari hii ambayo imepatikana, pia ileze kupatikana katika hizbia. Hizbia inajenga chuki na uadui baina ya muminini, na ndio maana Mola wetu subhanahu wa taala anasema wala tanazau, msizozane. Fatabshiru, mkizozana mtafeli. Watadhhaba rihuhu, na nguvu yenu itapotea. Pia Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume wake sallallahu alaihi wasallam wala takunu min Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu min al-mushrikin, wala msiwe kama washirikina, miongoni mwa washirikina. Alladhina, washirikina ambao farraqu dinahum, wameifarakisha dini yao, wameiweka dini yao tofauti mbalimbali, makundi mbalimbali, farraqu dinahum wa kanu shia'a, wakawa ni makundi, kullu hizbin, kila kundi bima ladayhim farihun, kwa yale walikuwa nayo wanafurahia. Anajiona mimi niko katika haki, wewe uko katika batili, mimi niko katika kheri, wewe uko katika shari, mimi niko katika sunna, wewe uko katika bid'a, mimi katika manhaji ya Ahlusunna na niko ndani ya duara la Ahlusunna. Wewe umeshakolewa katika kushakuwa katika duara la Ahlusunna wahakadha, mpaka inafikia hata katika nafasi ya takfiri, anamkufurisha ndugu yake kwa sababu ametofautiana naye katika hili au lile. Nini sababu yake? Taasuf, ujenzi wa ubaguzi, ima kwa ajili ya shekhi, mwalimu. Mimi niko na mwalimu wangu, shekhi wangu, ustadhi wangu aliyenisomesha mimi. Mapenzi yanakuwa sio mapenzi ya kisheria, mapenzi ya nafsi. Kiakhi, mwalimu wangu ni binadamu, anapatia na anakosea, anakumbuka na anasahau, anajua na anakosa kujua. Yaalamna wayajhal. Kwa nini unamtoja katika stage au katika daraja ya kulindwa na makosa, rehma, daraja ya maasum? Kwa sababu ni mwalimu wako. Hadhihi laysat mahabba shar'iyya, almahabba shar'iyya, mapenzi ya kisharia. Mwalimu wako akipatia, unashirikiana naye juu ya kupatia kwake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wa ta'awanu ala albirri wat taqwa. Nikikosea, akikosea mwalimu wako, mwambie la, hakuna kushirikiana juu ya kumwasi Allah. Ukikosea na kuangalia, ukikosea kwa Abdallah, ukikosea kwa Jabir, ukikosea fulani fulani, mimi siko na wewe katika makosa. Kwa nini? Inni akhafu Allah rabbal alamin. Hadhihi mahabba shar'iyya. Unamweka mtu katika nafasi yake, lakini unampandisha mtu katika daraja ya nabii sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataku fakhudhu, kila anachosema mwalimu wako, muhame fulani, mkate fulani, bighairi haqqin, bila ushahidi, bila ubainifu, mimi simsalimi fulani. Unasema na mimi simsalimi fulani. Wa hal ana illa min usayya, in rafa usayya aqra, wa in tarfa usayya aqra. Akhiraki min aqra. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam anasema liwatin ahadukum nafsa la yakun ahadukum imma, mmoja wenu asiwe imma. Imma ya mtu ambaye akisukumwa katika upande wa kulia anakwenda, akienda kusukumwa katika upande wa kushoto hana msimamo, hana mawqif ya sheria. Hii isiyo hivi katazwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala anasema inna alladhina farraqu dinahum, hakika wale waliofarakisha, waliofarakisha dini yao ikawa dini sio dini bali ni makundi tu. Anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay, wewe uko mbali nao, anta bali minhum laysu biminki walasta minhum, hawa tako pamoja nao, laysu ma'aka, laysu min ahli sunnati, si katika wafuasi wako, bali wafuasi wa wale ambao wamejenga taasisi kwa ajili yao. Tuzuie hivi ndugu zangu katika imani. Hata ukisikia mtu anasema mwalimu wako, la tataasafu, akimsema bilhaq, wewe kama nakosea, yule binadamu anakosea, labda huyo anamsema kwa njia ambayo si ya kisheria, wewe usikubaliane naye. Lakini je, mwalimu wako anakosea? Kama anakosea, usimkubaliane naye katika kosa lake. Anamsema bilhaq, ndo kabisa, usikubaliana naye. Shahid nipenda kukumbusha kwa sababu hii sifa imekuwa ni sababu kubwa katika kutengeneza chuki na uadui baina ya watu. Zamani ulikuwa ukipita katika barabara, katika njia, mtu anakusalimia, hakujui wala hakufahamu, anakuchangamkia, utasema kana kwamba anafahamu. Sasa hivi unapita kakunja uso, sura ikabadilika, utasema umemuua baba yake mzazi, hakufahamu, hakujui tena. Kwani hal hadha dinu Allah? Ikwaje kauli ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wa tabassumuka. Hadithi yasema tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, tabassamu kwako katika uso kwa ndugu yako ni sadaqa. Lakini mshangaa anapita, si kwamba anakunyima salamu peke yake, bali anakunja uso kwa hasira kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kaambiwa yule ni mbaya, yule ni mbali, mpotevu, yule ni kadha, yule ni kadha. Na yeye akasema, na mimi na mwalimu wangu, na siku ya kiyama kuna kazi nyingine. Kuna kazi nyingine. Asallu Allahu alayhi wa sallam wa barik alayhi wa sallam. Aliye hadiana bima fihi salatu na fitri na dunia na akhirah. Na shukrani kwa bima fihi wa an yazukuna ilman nafi'a wa amala salihan yataqabbala. An yazukuna ilman nafi'a wa amala salihan. An yaj'alna min al-muhtadin wa rabbana min al-muslimin. Wa faqana Allahu bima fihi wa ila huna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.